Welkom iedereen bij podcast 78 van 26 november 2010. In de box hangen daar. Charlie Kilic, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Luc, onze trouwe podcaster, meldt dat hij te ziek is om te podcasten. Precieze ziekte wordt niet gespecificeerd, maar beterschap van de vier. Charlie. Ja. Wat wil je weer terug? Waar gaan we het over hebben? Nou, ik zat net even door de items te kijken en ik zag dat stukje over die Google-fans met die geblurde huizen in Duitsland. Mm-hmm, ja, dat lijkt me wat voor Luc. Maar ja. dat is inderdaad wel wat voor Luc. Het is een schande. Maar ja. Inderdaad. Dat kan je veel beter, Sali. Ja. Maar er hebben mensen in Duitsland, of Google-fans in Duitsland, hebben eieren gegooid naar huizen die door de eigenaren vrijwillig geblurd zijn op Google Street View. Dus mensen hebben die blur aangevraagd en die mensen krijgen nu eieren tegen hun huizen. Dus die kregen een soort van offline blur tegen hun raam. Analoge blur. Analoge blur. Ja. Ik vind hem ook redelijk bizar. Ik vind hem wel freaky of zo. En dat is met één of twee huizen gebeurd en daarom is het wereldnieuws? Eens even kijken. Dit is, we hadden net bepaald dat wij een selecte groep nerds. dus wereldnieuws wil ik nou weer niet roepen. Even kijken. Mijn punt is dat niet echt nieuws? Hey, punten ben ik, hè? Oh, pardon. Ja. Er zijn natuurlijk ook ik vind het wel bijzonder dat het is waarschijnlijk een individu of een twee die dat in een bepaald gebied in Duitsland leuk vinden om te doen. Nou, we zouden er een nieuwe sport van kunnen maken, natuurlijk. Het is best wel irritant, die geblurde huizen op Street View. Maar ik vind het ook nogal ver gaan dit. Ik vind het slecht. Het staat geen specificatie van hoeveel mensen, maar het zijn er wel meerdere, staat er. Ja. Maar het is wel in een bepaald gebied, lijkt het wel, toch? Of zal het misschien, aanslaan of zo? Dat wij nu ook denken, goed plan. We gaan even Street View kijken wie we met eieren gaan bekogelen. Nou, de ironie even. Het gebeurt in het stadje Essen. Dus gebruiken de eieren daar niet om te essen, maar om te gooien. Volgende wordt Bayern. Goed. Bart, ik vind het toch wel echt nieuws, hoor. Even kijken. Novel, laten we dan over echt nieuws. Novel wordt gekocht voor 2,2 biljoen. Maar dat bestaat toch helemaal niet meer eens meer, Monovel? Jawel, hoor. Nou, nu niet meer, ja. Nou ja, maar... Een biljoen is een miljard, hè, trouwens. Ja, oké, maar dan nog. Is dat nog wel eens toch helemaal in het weggezakt in het niets? Daar ga je toch geen 2,2 biljoen dollar voor betalen? Het is inderdaad een hoop geld. Ik dacht dat Novel nog wel aardig wat dingen deed, hoor. Ja, zeker. Nou, vooral de laatste jaren. Ja, een beetje net als IBM. Dat was ook een periode gewoon niks en toen ineens heel veel of zo, had ik het idee. Ja, het probleem met Novel, ik heb ze van de week nog gesproken op een grote beurs bij de Tooling Event. Ze maken al jarenlang echt heel coole dingen. Alleen, ze doen er heel hard hun best voor om dat vooral voor zichzelf te houden. Ja. Dus niemand weet dat. Ik heb echt installaties gezien waarbij fysieke hosts aan een virtualisatiefarm live aan en uit konden worden geschakeld. Als er een applicatie was die meer processor power nodig had. Ja, dat is echt geweldig. Zag er heel goed uit. Mm-hmm. Alleen ja... Ik weet het, jullie weten het nu, de luisteraars. Ja, ik weet het nog niet eens. Nee, maar ik bedoel... Nou, dat en is het wat was de reden dat zij dit stil hielden? Nou, nee hoor. Ik maak er een beetje een grapje over. Maar ja, ze hebben gewoon jarenlang al een PR-probleem gehad. Ze hebben het echt van de trouwe fans moeten hebben. Maar ja, als je... Bij sommige bedrijven is het moeilijk om iets te kopen. Zelfs als je weet wat je wil. Ja. Yeah. En als je niet weet wat je wil, omdat je niet weet dat het bestaat, ja, dan wordt het nog lastiger. Volgens mij had Novel ook een beetje een nogal versplinterd productaanbod. Ze hadden zeg maar dan bijvoorbeeld één dienst of één product gemaakt, wat dan super cool was voor één applicatie. En dan niet zeg maar een soort van bandbreedte van oké, en dan heb je deze en deze en deze diensten en applicaties ook nodig. Ze maken hele specifieke zaken en dan moest je weten dat je daarvoor bij Novel moest zijn. Kijk, ze gingen natuurlijk op een gegeven moment Zoos overnemen. Mm-hmm. En toen werd er onmiddellijk geroepen, eigenlijk nog voordat iemand iets had kunnen vragen, maar we zullen Novel Netware ook blijven supporten. Novel Netware gaat niet op, gaat niet verdwijnen als gevolg van de overname of als gevolg van de ontwikkelingen. Ja, iedereen wist al dat dat natuurlijk nooit waar kon zijn. Iedereen wist al dat Novel Netware natuurlijk wel ging verdwijnen. Alleen dan roepen dat het niet zo is. Ja, dat maakt je niet geloofwaardig. Maar is Suzy als in OpenSUSE? Nou ja, ze hebben op basis van Suzy hebben ze een nieuwe Open Enterprise Server ontwikkeld. Ja. Yeah. En daar hebben ze natuurlijk heel veel kennis ingestoken die ze met Novel Netware hebben opgedaan. Alleen ja, uiteindelijk gaat dat dan ter ziele natuurlijk. Dat wisten we eigenlijk al toen ze... Dat was de strategisch toegevoegde waarde van de overname van Suzy. Mm-hmm. Dus het is dan gewoon niet slim om te roepen dat het niet zo zal zijn. Zoals ik nog steeds niet snap dat bijvoorbeeld een Elsevier blijft volhouden bij hoog en bij laag. Dat het verouderde filesysteemmodel altijd zal blijven bestaan naast het verbeterde database model. Als dat waar is, hadden ze nooit het database model hoeven ontwikkelen. Dus op een gegeven moment gaan ze daar gewoon de stekker uit trekken. Ja. Maar dan even een investment group. Francisco Partners, Golden Gate Capital en Thoma Bravo. Ja, wat gaan die ermee doen dan? Gaan die zorgen dat er meer bekendheid aankomt? Of gaan ze dingen uit elkaar rukken en los verkopen? Ze gaan heel goed voor de aandeelhouders zorgen. Ja, maar dat, op welke manier dan? Ik bedoel, want als jij zegt een manco is dat ze echt een PR-probleem hebben, dan is dat misschien, als je hier een goede PR opzet, dat je gewoon nog... Nee, ik denk dat Novel gewoon een hele goede R&D-department is. En dat bedrijf, dat gaat gewoon verkopen en Novel gaat maken. Ik denk dat dat een hele goede verhouding zou zijn. Al moet ik zeggen dat ik dit zeg zonder gehinderd te zijn van enige vorm van kennis, hoor, over Novel. Oh, nee, maar ik wel, maar voor deze podcast wist je niet dat ze nog bestonden. En dat zal wel gewoon zo door blijven kabbelen. Ondertussen zullen ze wel de dingen blijven maken die ze gemaakt hebben. Alleen in een afgeslankte vorm. Dus ik denk dat de jongens met het geld, die gaan natuurlijk voor aandeelhouderswaarde zorgen. Die gaan ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk het geld dat ze erin gestoken hebben terugverdiend zien. En ondertussen zijn die mensen die de techneut op de zolderkamer zijn, die kunnen gewoon hun dingen blijven doen. En de rest van de organisatie gaat allemaal verdwijnen. Die is niet meer nodig. Oké. Okay. Dat is de visie voor Novel. Ja. Voor de rest in het nieuws. Voor dit soort geldbedragen. Ik zag iemand die $335,000 betaalt voor virtual property. In een online spel. Dat is wel, laat ik zeggen, nogal grof. Ik weet niet, is het normaal te noemen dat je... Ik bedoel, mijn eigen huis is net niet eens $335,000 waard. Maar wat ik ervan gelezen heb, het gaat hier om een asteroïde of een maan of iets dergelijks, waar een aantal activiteiten op plaatsvinden, die worden verhuurd. Dus het is niet meer dan een investering. Het is een omgeving waar dingen kunnen worden gedaan door andere spelers die daarvoor moeten betalen. Mm-hmm. Dus het is een hoop geld, maar dat wordt uiteindelijk terugverdiend door dit in hele kleine deeltjes weer te verkopen aan andere spelers. Het is een soort van Second Life inderdaad, zie ik. Maar dan met echt geld. Ja, Entropia Universe. En ze hebben een soort... Ik heb ergens gelezen, maar dat er een 1 staat tot 10 verhouding is met de dollar. En dat die vast is. En ik denk dat dat misschien ook de reden is waarom er dit soort grote bedragen neergeteld worden. Omdat bij Second Life is die... Is er een wisselkoers. Is er een wisselkoers die steeds erger wordt. Dus je geld wordt steeds minder waard binnen... Second Life. En hier is hij gewoon vast. 1 staat tot 10. Dat is wel slim, aan de dollar. Second inflatie. Ja. Nou ja, dan zit je aan de dollar vast. Maar dat is dan beter dan dat je aan de second inflatie vast zit. Dus, maar... Het hangt van de ontwikkeling van de dollar af. Misschien weten zij iets wat wij niet weten. Nou ja, ik was nogal verbaasd voor de $335,000 voor een virtual property is. Al is het dan een halve maan. Nou, het is wel slim van de ontwikkelaars natuurlijk. Want ze, waar ze nu heel veel geld mee kunnen... Kijk, Second Life moest het hebben van mensen die geld inkochten, als het ware. En het geld van de ontwikkelaars werd zeg maar ook minder waard. En op deze manier heeft Entropia natuurlijk wel gewoon een gigantisch bedrag op de bank staan van mensen wat stilstaat. Dus ze verdienen gewoon heel veel op de rente op deze manier. Ja. Ik vraag me wel of waar de exacte technische grens met bankieren ligt. Ja. Het is een beetje een helm vlak natuurlijk, hè? Het is sowieso natuurlijk boekhoudkundig helemaal een ellende. Als je daar geld kan verdienen en ook geld in de bank kan parkeren enzovoort. En als het ook gewoon een vaste wisselkoers... Het is dus eigenlijk gewoon een soort PayPal-rekening. Ja, exact. PayPal verdient ook veel meer op het geld wat erop staat dan wat... Afgedragen wordt. Afgedragen, ja. Ja. Nou, ik zie dat ze een goed businessmodel hebben als ze dit soort bedragen omgaan. Dus interessant. Ik had eerlijk gezegd nog nooit bij dit spel ingelogd. Nee, ik moet eens een keer kijken. Ik hoor het nu zelfs voor het eerst hierover. Ja, nou ja, misschien is dat ook. Ja, dat is op zich ook wel bijzonder natuurlijk. Dat wij allemaal Second Life kennen, Entropia niet en daar dit soort bedragen in omgaan. Maar misschien is het gewoon in bepaalde gebieden in de wereld meer bekend. En is gewoon Nederland gewoon loopt gewoon achter en weet gewoon niet wat Entropia is. Nederland loopt achter, wat zeg je nou, Martin? Ja, sorry. Ik wil net zeggen. Maar ik zit net even een beetje te kijken. En wat ik wel grappig vind, is dat het een soort van... Kijk, Second Life was een beetje een soort van vrije tijdsinterface of zo. Je gaat gewoon naar binnen en je gaat een beetje... Ja, het is een soort super chatbox. Ja, en ik zie wel nu dat hier in Entropia... Het is wel heel, de naam zegt het eigenlijk stiekem al een beetje. Het is voor entrepreneurs als het ware om bedrijfjes op te zetten. En tegelijkertijd ook weer geld te verdienen. Dus het idee is wel slim, want als mensen nu geld gaan verdienen... Dan gaan die daar natuurlijk over bloggen. En dan wil iedereen geld gaan verdienen op Entropia. Mm-hmm. Dan wil de Belastingdienst ook geld gaan verdienen op Entropia. Wat zeg je? Dan wil de Belastingdienst ook geld gaan verdienen op Entropia. Ja, dat wordt lastig. Ja, ja, BTW. Ja, maar als jij... kijk, er zit een koppeling in de valuta, als het ware. Maar in feite is het geld wat je op Entropia verdient nog steeds gewoon credits. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk... Nou ja, als het een 1 staat tot 10 standaard verhouding met de dollar heeft... en je het altijd terug kan wisselen... dan zijn het toch gewoon eigenlijk gewoon dollar. Pepernoten. Ja. Daar kan je wel omheen... dat kan je, zeg maar, waarschijnlijk wettelijk wel weer daar omheen werken. Heb ik zo te vermoeden. Dat zullen we wel eens zien. Ja, dus dit geld is juist geïnvesteerd omdat er geld over was. Laat ik het even wegzetten in Entropia. Ja. Nou ja, wie weet. Misschien is het wel als je geld over hebt een goede investering. We moeten eigenlijk rente maken op dat geld natuurlijk door inderdaad die mensen die dat dan weer daarheen gaan en er geld voor betalen. Ik lees nu wel dat het echt al sinds 2000 bestaat. Ja. Ik verwacht daar eigenlijk ook gewoon dat jij dit al lang al kent en gewoon precies weet hoe dit spel werkt. Ik ben even dat je account inmiddels verlopen is. Ja. Net als je DigiD dat je hem iedere anderhalf jaar moet gebruiken. Ik zeg Entropia in Zwitserland 2.0. Ja, dat vind ik een leuke. Ja. Nou, als er luisteraars zijn die Entropia fans zijn, kom in de lucht en vertel er volgende week over. Dan, we zijn zeer benieuwd. Ja, even als voorzet voor Daas interesse wat ik vandaag in hoorde. Er is een curated by site die in een public beta start. En het probleem is natuurlijk dat er steeds meer nieuws komt en ellende en informatie. En dat we dus curators nodig hebben om te filteren. Of tenminste, we moeten dus filteren wat we graag willen zien. En dit zou dat mogelijk dan moeten zijn. Dus deze website en die zou dat voor ons moeten gaan doen. Dus op die manier zouden we dus nieuws kunnen filteren. Maar daar hebben de luisteraars ons nog voor, Martin. Ja, wij zijn het eigenlijk ook een beetje. Wij filteren dit. Maar wij binnenkort vertellen wij alleen maar wat curated by ons laat zien. Maar wat is de specifieke toegevoegde waarde, Martin? Want je hebt heel veel van dit soort applicaties die nieuws zeggen te filteren en weet ik veel wat. Ja, het is... Ja, maar ze zeggen dat ze niet alleen van Twitter zijn, maar voor het hele web. En dat is dus meer een nieuws, dat het dus eigenlijk gewoon een krant is. Dus die alles in de wereld, want dit is eigenlijk de functie van een krant natuurlijk. Dat er een redactie zit die alles filtert wat er maar in de wereld gebeurt. En ja, dit proberen ze dan nu blijkbaar in deze site te maken en ze komen blijkbaar uit de Twitterwereld en ze voegen daar eigenlijk de rest van de wereld aan toe. En ja, het is nu public beta, dus ik heb ook nog geen idee hoe goed het werkt, omdat het nu online is. Dus we moeten het allemaal nu gaan proberen. Op zich, ik denk dat we wel naar zoiets op zoek zijn. Ik weet niet of het dit is. Maar in de toekomst worden we natuurlijk gek aan information overload. Nou, we missen zelfs Entropia. Ja. Ja, mijn leven was niet compleet. Nu wel. Ja, ik verbaas me daar soms af en toe toch over dat we dat kunnen missen. Ja, maar ik vraag me toch af. Ik heb... Je hebt een aantal van dit soort websites. Volgens mij heb je Peer Social of zo. En ik heb nog zelfs een keer een t-shirt gekregen omdat ik meedeed aan een beta van een website. En ja, ik weet niet. Ik vraag me altijd af wat het precies een nut is van dit soort websites. Omdat ze heel moeilijk kunnen bepalen wat zeg maar nieuwswaardig nieuws is voor mij, als het ware. Als wij naar TechCrunch gewoon kijken, als wij die volgen, dat is gewoon een weblog waar al dit soort nieuws voorbij komt. Mm-hmm. Wat is er dan beter aan curated by dan gewoon een aantal van die grote blogs te volgen? Probleem is met de websites die die nieuws voor jou gaan filteren, is dat zij heel erg veel van jou moeten weten. Ja. En dan komt privacy weer om de hoek kijken. Want hoe en dan kunnen ze er even goed op niks van maken, hè? Hoe meer mensen... Het lijkt erop alsof curated by jou laat bepalen wat het filter is. Dat is wel een slimme marketingstrategie. Opslaan. En daardoor kunnen bepalen wat voor jou dan interessant is. En wat gaat er met die informatie gebeuren? Die zij hebben opgeslagen? Zullen we iemand van Google daar even naar vragen? Ik ga de proef wel op de som nemen. Ik ga het wel testen. Oké. Okay. Kom ik wel mee terug. Ja, is goed. We horen graag een verslag. Curated by. Ja, curated by da. Curated by da. Nou, ook maar nog even iets over privacy wat dat betreft. Ik zag laatst een heel leuk screenshot van iemand. Er had iemand ergens op het internet zijn wifi-verbinding beveiligd met... WPA, maar had daarnaast ook nog even in het SSID, in de naam van de wifi-verbinding gezet, PI Security VAN number 42. Dus niemand maakt gebruik van zijn verbinding. Dat vond ik ook leuk. Geinig. Maar ik wou eigenlijk met de curated bys doorstappen daar naar jouw nieuws site. Ik bedoel de NRC Next. Ja, oh ja. Ja, ik, Ik heb een tijdje zitten wachten op de iPad-app van NRC Next. Mm-hmm. Er was al een app voor de iPhone en ook voor de iPad van NRC Handelsblad. Ja, wat gebeurt er dan al, joh? Ja, gaan mobieles af. Sound check. Ik was heel erg aangetrokken tot de manier waarop NRC Next het nieuws brengt. Mm-hmm. Alleen ik vond het altijd vervelend dat je daarvoor in het weekend NRC Handelsblad kreeg. Omdat er in het weekend geen NRC Next wordt gemaakt. En dat wilde ik niet, want ik wilde eigenlijk alleen maar NRC Next content op me nemen. En ik wil eigenlijk ook alleen maar betalen voor hetgeen wat ik ook lees. Dus ik vond het ouderwetse krantenabonnement, waarbij je iedere dag een krant krijgt als je geluk hebt. En daar ook voor betaalt, maar onafhankelijk van of je die krant wel of niet leest. Dat vond ik eigenlijk een beetje ouderwets. En van de week is de app voor de iPad van NRC Next beschikbaar gekomen. En kun je dus een krant on demand kopen. Oké. Okay. Papieren NRC Next kost €1,30 en de digitale iPad krant kost €0,79. Mm-hmm. Je kunt tot een week terug in tijd en je kunt previews zien. Je kunt gewoon de buitenkant van de krant zien zonder dat je erop kan inzoomen. En dan kun je zien of er wat interessants in lijkt te staan en dan kun je hem kopen voor €0,79. En dan kan je hem zo lang bewaren als je wil. Oké. Okay. Ja, het is geweldig. En kan je hem ook aan mij doorsturen? Dat kan niet. Daar is het natuurlijk ook niet voor gemaakt. Mm-hmm. Maar, ja, het is echt online. Ik heb hem niet echt gedownload naar mijn iPad. Ik kijk gewoon naar een pagina op het web. Hij wordt gedownload naar je iPad. Mm-hmm. Ik heb nog niet een technisch onderzoek gedaan. Je kunt een iPad natuurlijk aan je Ubuntu Linux hangen. En dan kun je er allerlei leuke dingen mee doen. Dus hij staat ook fysiek op een iPad. Dus dat, ja, ik sluit niet uit dat ik hem toch naar je zou kunnen doorsturen. Alleen ja, weet je... Dat is natuurlijk het leuke van die iPad, ook vanuit copyright en vanuit auteursrechten bekeken. Het is een mooi apparaat, de interface is af, het ziet er mooi uit. Ja, ik heb eigenlijk nog helemaal geen behoefte gevoeld om te gaan kijken of ik het kon omzeilen. En of ik het als een kaal, rauw bestandje naar jou kon sturen, Martin. Mm-hmm. Dan had je namelijk toch weer een iPad nodig gehad om het te kunnen lezen. Of je kan het misschien op een andere manier, in een andere browser of in een andere viewer wel bekijken. Maar het is, omdat het zo goed en zo mooi is, is het eigenlijk veel makkelijker om het gewoon op de manier te doen zoals het bedoeld is. Okay. Maar het is, je verwacht dat veel mensen hier naartoe overstappen? Of ja, is het gewoon een test van nou, laten we maar in ieder geval bouwen en kijken voor die 50.000 users die we ermee gaan krijgen of dat voldoende is voor ons? Kijk, als we zo'n krant voor 79 cent kunnen maken... En de papieren krant voor €1,30, dan geeft dat verschil in prijs wel aan dat er heel veel bandbreedte is. Er zit heel veel rek in. Ik mag ervan uitgaan dat ze geen verlies maken op die digitale krant. Mm-hmm. Als ze dat wel doen, dan zullen ze heel innovatief en heel succesvol zijn. Dan zullen ze over een half jaar op hun rug liggen. Dat lijkt me ook niet de bedoeling. Maar ik ben vooral heel blij, omdat het een nieuwe manier is van nieuws tot je nemen. En ik hoop dat er andere bedrijven, andere mediabedrijven zullen volgen. Nou, het frappante vind ik eigenlijk nog zelfs dat, gezien zeg maar dat Metro en Spits gratis papieren kranten kunnen leveren, dan zou je toch zeggen dat een digitale krant die een vermenigvuldigingskosten van nul heeft, dat die ook bij gratis of bijna gratis aangeboden zou kunnen worden. Nou, 70 cent niet veel of zo, maar je zou toch zeggen dat als je... je lezerspubliek exponentieel zou kunnen vergroten, dat je dan je reclameinkomsten daarmee ook vergroot en de krant gratis zou kunnen maken. Ja, dat zou mogelijk dat er natuurlijk binnenkort gewoon ook kranten op die manier uitkomen en dan valt dit businessmodel mogelijk om. Nou ja, kijk, toen de gratis papieren krant kwam, toen spraken we ook moord en brand over betaalde kranten dood zouden gaan. Dat is niet gebeurd. Ik denk dat... Ik ben blij dat Luc vandaag niet aanwezig is. Wat zeg je? Ik ben blij dat Luc vandaag niet aanwezig is. Ja, die had hij dan. Ik heb een andere mening over. Ze zijn misschien nog niet allemaal weg, maar het gaat niet goed in de industrie. Ja, weet je wat het is? Kijk, de kranten hebben natuurlijk gezwalkt. En ze moeten gewoon heel erg trouw blijven aan hun core business. Feitelijk wat een krant doet, is een curated buy op papier. Mm-hmm. En ik heb Ik heb toevallig laatst reisde ik met de trein. En toen vond ik zo'n krant die wel gratis was, maar niet goedkoop. Staat er op de buitenkant. Ja. Nou ja. Er is op zich niks mis met kranten. Anders gebruikers tegenwoordig andere patronen hebben voor gebruik van nieuws. Dus ja. Ja, want als we de Huffington Post of zo kunnen omzetten volledig automatisch in dit, kunnen we ook binnenkort natuurlijk een curated by feed omzetten in een Huffington Post site. Toch? Ik weet niet of jullie ooit wel eens naar de Huffington Post hebben gekeken, maar in principe is het best een vreemde eend in die best wel goed draait, zou ik maar zeggen. In deze huidige krantenwereld. Het probleem van Nederland is natuurlijk dat we een maximum hebben van 25 miljoen lezers of zo, als we België nog een beetje erbij rekenen. Op dat hele kleine stukje aarde. Ja, nou ja, kijk, de Huffington Post kan natuurlijk gewoon heeft een aanspraak, of potentieel niet lezers publiek van miljoenen. En in Nederland zijn er gewoon een aantal kranten die een heel klein publiek dienen te... Ja, ik denk dat dat ook nog een beetje ouderwets gedacht is. Je hebt wel gelijk, alleen ik denk ook dat dat je ouderwets bent. Nou, weet je, waar het volgens mij in wezen op neerkomt, is dat als je mensen aan het werk wil zetten om werk te doen, om nieuws te schiften, om opinie te verkondigen en dat soort dingen meer, dan moet je daar geld voor. Oh. Ik viel heel even weg daar. Ik viel even weg daar. Niet heel even, ben ik bang. Ja. Om mensen dingen te laten doen. Je bent nu weer terug, maar je bent 30 seconden audio kwijt. Oké. Even kijken hoor. Ik ga even dingen uitzetten. Specifiek. Nee, je bent nu weer gewoon goed hoor. Dus, okay. Maar even terug naar 1 minuut geleden. Het kost geld om mensen dingen te laten doen. Ja. En als je kwaliteit zoekt, ja, dan moet daar gewoon geld voor betaald worden. Nou is het zo dat heel lang is verondersteld dat mensen niet geïnteresseerd zouden zijn in lagere kwaliteit. En ik denk dat kranten als Metro en Spits dat wel bewijzen, dat het met een ander verdienmodel, social media, Twitter, wordt natuurlijk heel erg afgegeven op, ja, maar wat je op Twitter leest, dat is niet door een echte redactie bekeken. Er is een nieuw fenomeen, dat heet good enough content. Dat wordt ook heel veel in e-boeken gebezigd. En dat richt zich er eigenlijk op van wanneer is iets goed genoeg, zodat mensen het willen kopen, dat ze ervoor willen betalen. En ik denk dat los van de hele taaldiscussie, de kern van content blijft, datgene waar veel vraag naar is, datgene waar de kwaliteit goed genoeg van is om voor te betalen, ja, daar zal gewoon voor betaald moeten worden. Ik zie tegelijkertijd ook dat er heel veel met computers kan gebeuren. Dus ik zie bijvoorbeeld ook niet dat content uit Nederland alleen maar voor het Nederlandse taalgebied zou moeten zijn. Mm-hmm. Dat is een beetje een warrig verhaal misschien. Ja, ja, ik snap het wel, maar ik vind toch, er moet toch een soort... het is nu zo eenzijdig dat je moet betalen of je moet niet betalen, maar als je... Ik kijk heel af en toe naar Fotler. Dat is een Zweedse videodienst die alleen gedraaid kan worden natuurlijk weer met een Zweedse IP-nummer. Want ze zijn natuurlijk weer sneu. Maar goed, maakt niet uit. Fotler, die geeft dus, moet je als je daar een videofilm gratis gaat kijken. Dan krijg je 3 minuten of zo. Krijg je allemaal reclame van Telia en weet ik veel wat allemaal voor geweldige bedrijven er in Zweden zijn. Daar krijg je gedwongen 3 minuten reclame en dan krijg je de hele film. Of je krijgt minder reclame of nul reclame en dan moet je 70 cent betalen voor een film. Dus er is een keuze dan, zal ik maar zeggen. En die keuze is trouwens niet per film. Maar dus, zal ik maar zeggen, je kan sommige films gratis kijken en sommige films kan je betaald kijken. Maar het zijn niet dezelfde films. Maar ja, het zit wel door elkaar gemixt. Denk je niet dat er op zo'n nieuwsachtige NRC's ding ook de keuze moet worden gemaakt tussen gratis nieuws en betaald? Nou nee, ik denk eigenlijk dat de discussie heel lang is gegaan om content. Mm-hmm. En veel te weinig over infrastructuur. Dus wat mij zo aanspreekt van de iPad en dan ook met name deze NRC Next applicatie, is dat de infrastructuur goed geregeld is. En de content is eigenlijk gewoon dezelfde content. Ja. Ik heb geen... Als ik heel sec kijk naar de abonnementenstructuur, ja, dan vind ik het al jaren belachelijk dat je moet committen aan een krant. Terwijl die krant eigenlijk niet geïnteresseerd is in of je dat wel of niet gaat lezen. Mm-hmm. En door de manier waarop het nu georganiseerd is, dus veel meer organisatie, veel minder content, kan ik zelf kiezen wat ik wanneer waar tot me wil nemen. En dat zie je ook aan het voorbeeld dat je nu noemt met die films. Mm-hmm. Natuurlijk vind ik het als techneut ook belachelijk dat je beperkt bent tot een land, maar ik snap al onmiddellijk dat daar allerlei copyright-verstrengelingen en moeilijke rechtszaken achter zitten. En zo. Ja, oké, maar dat is nu niet wat ik probeer aan te geven, maar ik probeer aan te geven dat die mix prettig is. Want als je denkt, nou, ik ga even een film kijken en ik heb geen zin om te betalen, dan kijk je een film met meer reclame ervoor. En, ik denk dat je trouwens wel een heel goed punt maakt, dat je mensen vaak denken dat je betaalt voor de content. Je betaalt voor de film. Terwijl mensen inderdaad vergeten dat de infrastructuur ook natuurlijk iets is waar naar gekeken wordt. Ja, dat is eigenlijk ook wat ik tegen Martin wil zeggen. In dat opzicht... is het misschien ook vreemd dat je meer moet betalen voor iets wat meer mensen willen zien. Of wat nieuw is, wat vers is. Zoals in een videotheek. Je betaalt meer voor nieuwe films dan voor oude films. Wat? Ja. Wat zei je nou? In een videotheek, als je een film huurt. Wat is dat, een videotheek? Videotheek, dat is iets uit... Is dat niet iets van vorige eeuw of zo? Ik ben op maar 37 hoor. Ja. Nou, ik zie me geregeld naar een videotheek. En de videotheek bij mij om de hoek is net failliet gegaan gewoon. Precies, dat vind ik echt balen. Ja. Er zijn er gewoon geen meer in Amsterdam. Er zijn er gewoon niet meer, nee. Waar het om gaat is dat je meer moet betalen voor het een dan voor het ander. En dat is misschien... Dat is raar als het om de infrastructuur gaat die het eigenlijk... Kijk, je hebt natuurlijk schaal nodig. Dus met 5 films, dat is niet echt een keuze, snap je? En daarom moet je eigenlijk ook gewoon, moeten ook die copyright lobby's kijken of ze, die moeten experimenteren. En dan moet je wel eens zeggen van, goh, laten we het eens dus of laten we het eens zo proberen. Want het is, anders dan doorbreek je nooit een kip en ei situatie. Mm-hmm. Nou kijk, maar, de discussie waar we nu op terechtkomen is wel iets waar ik ook al eerder iets over gezegd heb. En wat ik wel heel sterk vind, is dat content in principe, in ieder geval digitale content, is heel moeilijk om een prijs op te zetten. Want wat ik zeg, het heeft een vermenigvuldigingskosten van nul, als het ware. En eigenlijk kan je dan niet rechtvaardigen dat als 10.000 mensen het kopen, dat je dan meer waarde hebt gecreëerd wanneer 100.000 mensen hem kopen. Dat kan op papier eigenlijk ook niet, alleen daarvan is men het gewend. Want het nee, maar op papier kan je zeggen dat er is als je een fysiek product verscheept, dan loop je altijd op tegen schaalproblemen. Want het NRC kan nu, 100 à 200.000 kranten wegzetten, maar het kan niet ineens 8 miljoen kranten weg gaan zetten. Dat levert echt een gigantisch probleem op. Nou ja, wel als ze vasthouden aan het traditionele model, dat je aan het begin van het jaar zegt, ik wil het hele jaar lang, wil ik geld betalen om ongeacht of ik die krant wel of niet gelezen, hem in mijn bus te krijgen. Dan zeggen ze, nou bedankt, daar gaan we rekening mee houden. Oh, we moeten weer een nieuwe drukpers kopen, want er zijn weer 100.000 mensen bijgekomen, bij wijze van spreken. Maar wat ik dus wil zeggen is dat digitaal, kijk, het is misschien iets problematischer, maar dat kan je digitaal vrij gemakkelijk ondervangen om van 200.000 kranten naar 8 miljoen kranten te gaan. De prijsverhouding daartussen is niet exponentieel. Nee. Dus ik vind dat je zou kunnen zeggen dat, bijvoorbeeld bij films, dat films voor particulieren om naar te kijken, dat heel laag geprijsd zou moeten worden, tot misschien dat het zelfs gratis zou kunnen. Maar dat zodra er commercieel gewin komt, dus een bioscoop mijn film gebruikt om mensen binnen te laten komen, popcorn te laten eten en een drankje te laten nuttigen, dat ze daarbij dus geld afdragen. En ik denk dat je films en ook kranten en allerlei content dus veel goedkoper kan krijgen, maar ook dat het veel vaker bekeken wordt. Want mensen vinden vaak nog steeds dingen heel duur. Het is best wel duur om naar een bioscoop te gaan. En dat is het om die reden, omdat filmmakers, of in ieder geval de grote bedrijven erachter, denken dat je daar op een kaartje heel veel geld moet verdienen. Maar het kan veel intelligenter. Nou, ik ben het voor een deel wel met je eens, Sali. Alleen ik denk ook dat het heel erg onderbelicht is. De schaalgrootte van digitale grote oplagers. Dus iedereen voelt met de onderbuik wel aan dat een pdfje maal 1000 of maal 1 miljoen niet meer hoeft te kosten dan maal 1. Alleen, ik denk wel dat er betere infrastructuur nodig is om het allemaal te verschepen. Met name films waarbij je streaming en zo hebt, heb je veel meer serverkracht nodig om het in goede banen te leiden. Uh-huh. En ik denk dat als mediabedrijven content aan de man willen brengen, dat ze dus strategische partners zullen moeten zoeken in de hoek van de infrastructuur. Nee, man. Ja. Natuurlijk niet. We zitten al jaren, moeten we dit soort dingen gewoon decentraal oplossen. Ja, maar dat doet Fotler. Hè? Als we nou Fotler als voorbeeld nemen, die hebben geïnstalleerd een applicatie, peer-to-peer applicatie. En je gaat een film kijken en die komt helemaal niet eens meer bij Fotler vandaan natuurlijk, maar gewoon bij andere mensen uit hun peer-to-peer applicatie. Nou, zal ik en je vertellen? Het werkt als een tierenlier. Het is jammer dat we alleen een Zweeds IP-nummer nodig hebben, maar anders zou ik zeggen, het wordt tijd dat Fotler in Nederland uitgerold wordt. Martin, ik zal je nu verrassen, want het is dus zo dat als jij op uitzending gemist gaat kijken, ik zat laatst in de, of nee, niet de... Heb ik weer wat gemist? Ja, ik kwam er dus achter dat als je in de instellingen gaat kijken van Flash, moet je maar dadelijk eens even gaan doen, moet je in je Flash-instellingen gaan kijken. Er zit nu een tabblaadje peer-to-peer exchange. Wow. En dat betekent dus dat als jij een Flash-filmpje kijkt, en ik weet niet of YouTube dit doet, maar dat betekent dus dat als jij een filmpje kijkt, dat jij tegelijkertijd dus jouw upload gebruikt om die film te delen met andere mensen die op dat moment dat filmpje zitten te kijken. Mm-hmm. En ik heb me er jarenlang over verbaasd dat als je bijvoorbeeld schoolboeken bekijkt, als je die op digitale wijze zou verspreiden, als ik als student een boek zou kunnen kopen, digitaal, en op mijn iPad zou kunnen lezen, daar gelijk aantekeningen in maak voor wat voor onze colleges en voor onze toetsen van belang is. Mm-hmm. Als ik dat boek met mijn aantekeningen kan doorverkopen en mensen kunnen dat raten, en ik ben de beste met ratings op dat gebied, en ik zou geld kunnen verdienen door dat studieboek door te verkopen met mijn aantekeningen, hoeveel geld zou ik kunnen verdienen zonder dat die producent van dat boek ook maar $1 hoeft uit te geven aan verspreidingskosten? Daar kan je een heel systeem achter bouwen wat gewoon dichtgebakken zit. En ik verdien geld, de producent van het boek verdient zijn commissie per boek. En we zijn allemaal blij. Het gebeurt niet. Ik weet niet of de verspreider of de uitgever van het boek daar zo blij mee is dat jij jouw boek verkoopt. Want hij heeft natuurlijk veel liever dat degene aan wie jij het boek verkoopt, dat hij het zou afnemen bij de publicent. Ja, ik bedoel ook een decentraal systeem waarin het boek dus, als ik dat boek verkoop, dat ik als het ware het boek van de publicent, dat die het verkoopt en dat mijn aantekeningen daarbij gevoegd worden. Dus dat ik als het ware een commissie krijg op het boek, maar ook een meerwaarde lever door mijn aantekeningen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan Degene die Amazon, dat die dat jouw dingen er ook bij aanbiedt, dat je dat een soort plug-in bij kan kopen. Ja, nou, of dat ik persoonlijk, kijk, als ik Bluetooth heb of wifi op een iPad, dat betekent dus dat als er een stuk software op zit waarmee ik dat boek aan iemand anders kan verkopen met mijn aantekeningen, dat ik dus een verkoper word van jouw boek. Ik denk dat het handiger is als je het als een soort augmented reality aanbiedt, waarbij mensen dus wel het boek kunnen kopen van de uitgever, maar dan kunnen kiezen om aantekeningen van die of die andere persoon daar overheen te leggen. Dus jij verkoopt eigenlijk alleen je eigen aantekeningen die je hebt gemaakt in het college. Exact, maar ik heb er dus dan ook belang bij dat jij ook dat boek koopt. En als jij dat als het ware via mij doet in een soort van affiliate marketing, mm-hmm, dan kan ik er dus baat bij hebben om dat boek zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van mijn student. Ja. En waarom zou dat niet voor video kunnen gelden? Of voor een krant? Dat als ik een krant heb gekocht, dat ik als het ware een kiosk word voor mensen om mij heen in de trein. Dat als ik het NRC zit te lezen en ik zeg tegen iemand, tegen een vriend van me, hé, er zit een interessant artikel, dat ik dat artikel als het ware kan verkopen of kan doorsturen aan iemand en dat ik daar commissie op krijg. Mm-hmm. En allemaal wat dat betreft verkopers worden in een soort van decentraal systeem. Dan heb je geen probleem met serverload, heb je geen probleem met marketing wat dat betreft. Als je dan een goede krant maakt, dan kan je hem doorverkopen. Ja. Ja, en ik wacht hierop hoor. Ik heb een goede idee over, laat ze maar komen. Het heeft ook weer raakvlakken met het curated by natuurlijk. Dat je dus inderdaad weer, speciaal van jou die dingen wil, die aanvullende augmented dingen wil kopen. Omdat jij dat altijd zo geweldig doet. Nou, of bijvoorbeeld dat, kijk, wij zijn van de IT-bende, wij letten dus op IT-gerelateerd nieuws. En wat, hoe mooi zou het zijn dat als ik een artikel lees op mijn iPad, dat ik een artikel van het NRC op mijn iPad lees, maar dat ik achtergrondinformatie weet. En dat ik die achtergrondinformatie in mijn account van de NRC kan toevoegen en dat ik die kan delen met andere mensen. En dat ik dus als het ware een klein onderdeel word van de redactie. Dan wordt zo'n krant zoveel rijker. En zou het NRC daar baat bij hebben? Zou ik daar baat bij hebben als ik daar misschien een beetje geld mee zou kunnen verdienen? Ja, wat dat betreft heeft crowdsourcing nog echt heel veel te winnen. Maar het gaat er dus om of dat straks allemaal in Facebook zit. Wat wil je ermee zeggen? Nou ja, ik begrijp dat, dat in Amerika al 1 op de 10... pagina's op internet, of 2 op de 10 geloof ik, Facebook-pagina's zijn, die geopend worden elke dag. Dus er gebeurt wel wat op dat front. En ze hebben natuurlijk nu nieuws, ik bedoel mailsystemen zijn ze mee bezig, maar nieuws is natuurlijk gewoon de volgende stap. De mannen van Twitter hadden het er al over dat ze meer een nieuwssysteem wilden worden. Maar Facebook die kijkt natuurlijk ook goed om zich heen. Dus je hebt kans dat jouw ideeën langzaam in Facebook geïntegreerd gaan worden. Ja, nou, ik vermoed nog steeds een Romeinse ondergang van Facebook hoor. Dus, ja? Ja, ik... Diaspora gaat het worden. Ja, ik ben nog steeds een gigantische fan van Diaspora. En ik zag ergens net dat er zijn een aantal mensen die behoorlijk kritiek op Diaspora, omdat het je moet toch net iets te veel technische onderlegging hebben om eraan mee te doen. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat Diaspora gigantisch goed zou kunnen werken als ze dat simpeler maken. En ik denk dat je dat toch wel kan, want als je alleen al het verschil, kijk, Diaspora ook even voor de luisteraars, is eigenlijk wil hetzelfde doen als Facebook, maar dan gedecentraliseerd. Dus in plaats van dat jouw gegevens bij Facebook op de server staan, dan staan dus gegevens op jouw server. En het probleem is dus, je moet een server hebben en je moet dat stukje software daarop zetten. Dat kan niet iedereen. Dat kunnen de meeste ouders van gebruikers niet en heel veel gebruikers zelf ook niet. En als ze daar iets op vinden, dan vind ik dat wel het meest veelbelovende sociale netwerk voor de komende 10 jaar. Nou ja, ik installeer toch ook mijn peer-to-peer Fotler applicatie, nog even terugkomen. Dus waarom zou ik niet mijn peer-to-peer, weet ik veel, server Diaspora applicatie in de toekomst gewoon kunnen installeren? Als... Nou ja, inderdaad. Maar de vraag is, over hoeveel miljoen mensen hebben we het dan? Dat zijn niet miljoenen mensen wat dat betreft. Als er een waarde uit voortkomt, en er komt natuurlijk snel waarde uit voort als het open is en vrij en al die dingen zomaar naar je toe komen, dan wordt het vanzelf, creëert het vanzelf een waarde. De vraag is alleen of Diaspora dat gaat worden. Nou, er is wel een mooi onderscheidend vermogen bij Diaspora. En dat is iets wat ik ook al lang zie in sociale netwerken. Het grappige is dat de fotosite Flickr dat een klein beetje doet. Je kan onderscheid maken tussen contacten, familie en vrienden. En je kan dus foto's delen met vrienden. Dus als jij samen naar een park bent geweest of naar een feestje, dan kan je die foto's alleen delen met je vrienden. Maar op Facebook is iedereen een contact. En kan je, ja, je kan waarschijnlijk wel een onderscheid maken. Maar niet, ja, niet genoeg. Daar is, loopt Bart ook er tegenaan. Die ja, Bart, je kunt inderdaad tegenwoordig wel groepen maken. Maar, diaspora. Maar je kan er niks mee. Ja, precies. Diaspora. We gaan het testen. We beginnen met diaspora. Ja. Ja, we gaan heel veel testen. Kun je er alleen bij als je een invite krijgt. Of als je zelf een eigen hub gaat opzetten. Mm-hmm. Diaspora werkt namelijk decentraal. Ja, maar er gaat nu inderdaad een private alpha en zo. Dus het is allemaal begin. Maar volgens mij zijn ze goed bezig. Ja, ik ben ook wel benieuwd. We gaan een lokale server voor West-Europa uit de grond stampen. We gaan het wel eens even testen. Lijkt me spannend. Wat is nog meer voor spannend nieuws? Ik moet nog even iets kwijt. We zitten bijna aan het eind. Ja. En dat is wel heel toepasselijk. Want we zijn deze week onder de 100 dagen gedoken dat er nog IPv4-adressen zijn. Woe! Oké. En dat is echt... het is 5:12, dames en heren. Ja. Het is hier gaat het harder? Is dat bekend? Nou ja, bij heel weinig mensen. We zitten nu naar schatting op 95 dagen nog te gaan. Mm-hmm. En hier liggen 58 miljoen IP-adressen. En dan is het opper de pop. Oké. Okay. Yep. We zijn nu aan het hamsteren. Ja. En wat betekent dat voor de consument thuis? Ja, dat is een hele goeie. Iedereen die ik erover spreek en die ik dit vertel, die zegt, nou ja, dat... het zal allemaal wel, het zal allemaal wel. Ik geloof het niet. En het heeft vast geen gevolgen. Ik leg dan uit dat de meeste mensen inmiddels wel voorzien zijn van alle IP-adressen overal. En de meeste mensen hoeven niet te groeien. Dus die zullen zelf niet tegen de grens aanlopen van dat het internet vol zit. Alleen wat ze over het hoofd zien, is dat communicatie, dat doe je altijd met twee partijen. En als je zelf al voorzien bent, neemt dat niet weg dat een ander misschien nog wel moet groeien of wil groeien. En dat betekent dat die andere partijen alleen nog maar kunnen groeien naar het nieuwe IPv6-internet. En dat betekent dat als je met die partijen wil blijven praten, dan zul je zelf ook over moeten. Daar zit het gevaar in. Is dat niet een probleem voor mijn internetprovider? Nou, het is een probleem voor iedereen. Je moet je echt letterlijk voorstellen dat straks jouw bank of jouw internetprovider of jouw Exact of jouw weet ik voor wie, een partij met wie je communiceert, een brief bij jou op de deurmat gooit waarin staat, beste klant, als je nog van onze diensten gebruik wil blijven maken, dan zul je over moeten naar IPv6. Ja, dan nogmaals, is dat niet een probleem van mijn internetprovider? Die moet overstappen op IPv6 en dat aan mij aanbieden. Nee, het wordt ook die staf. Hij moet zorgen dat het werkt. Ja, het wordt ook jouw probleem, omdat hij er wel technisch voor moet zorgen tot aan het stopcontact dat het werkt. Alleen wat er dan vervolgens intern bij jou thuis en op kantoor gebeurt, dat is dan toch echt jouw eigen verantwoordelijkheid. Ja, oké. Okay. En daar gaat het ook om, hoor. Dus jouw router moet het ondersteunen, bijvoorbeeld. Nou ja, alles moet het ondersteunen en vooral je veiligheid, je beveiliging moet het ondersteunen. Je applicaties moeten het ondersteunen en je ziet dan eigenlijk de stand van de markt op zijn slechtste manier. Namelijk dat uiteindelijk als het erop aankomt, iedereen verantwoordelijkheid wenst te nemen over zijn product, zijn stukje van het geheel. En jij als eindgebruiker natuurlijk bij gebaat bent als er iemand is die de verantwoordelijkheid neemt over het geheel. Mm-hmm. Ja, dus de fabrikant van de printer zegt, ja hoor, onze printers zijn IPv6. En de fabrikant van de router zegt, ja, onze router is IPv6. En de fabrikant van, nou, van alles, al die losse fabrikanten zeggen, ja hoor, alleen ergens gaat er iets mis. Ja, dan heb je dus een gigantisch probleem. Ja. Yep. Dus we hebben wat te doen de komende tijd. Ja, we hadden er eigenlijk al mee moeten beginnen, want dat kon al, dat kan nu nog steeds. Ja, je hebt die tijd gewoon heel hard nodig om eraan te wennen en om rustig te kijken of er oplossingen kunnen worden gevonden voor problemen die er zeker zullen komen. Maar wat Da zei, het kan nog zijn dat we voor de jaarwisseling dus er doorheen zitten. Ik geloof dat we even goed nog met 95 dagen nu nog op de teller. Iemand riep het, we zijn nu aan het hamsteren. Nou, we zijn nog niet echt aan het hamsteren. Het gaat nu wel veel sneller dan het eerder ging. Maar ik denk dat het inderdaad dit jaar nog gaat gebeuren. Ja. En dan heb je bovenop het jaar afsluiten, het nieuwe jaar. 1 januari is natuurlijk altijd een beetje een moeilijke tijd. Ik denk dat dit er ook nog bij komt. Ja. Volgens mij zitten er veel minder dagen dan 95 nog in de rest van het jaar. Of tel ik nou verkeerd? Nou, ja, met de laatste dagen worden natuurlijk flink doorgehamsterd. Het is geen lineair proces inderdaad. Ja, dus ik voorspel al jaren dat de laatste 100 dagen geen 100 dagen zullen duren. En ik het is minder dan 5 dagen geleden dat we nog op 100 dagen stonden, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus ik denk dat in de maand december we heel hard door die 95 dagen heen zullen gaan. En misschien zit ik ernaast, misschien zal het wel 10 januari 2011 worden. Of 18 februari 2011. Ja, dat is verder niet spannend. Precies. Het is dat het op is. En, het is heel dichtbij. Als het op is, dan is er een probleem. Dat is op. Ja. En ik denk dat iedereen krijgt ermee te maken. Dus informeer er in ieder geval naar. Roep het naar je leveranciers. Ga eens voorzichtig kijken wat er allemaal bij komt kijken. Want als je er goed over nadenkt en je gaat alles doorrekenen en doorcijferen, dan zul je tot de conclusie komen dat er toch geld en tijd en aandacht voor nodig is. En dat er behoorlijke risico's zijn dat het misgaat. Maar we blijven dan natuurlijk in begin 5% van je klanten op je website. Of op je blijft met een bepaald deel van je klanten niet kunnen communiceren. Wat je dan denkt, god, dat is ook vervelend, die 3%. Laat ik dat eens gaan oplossen. Het is niet zo dat er opeens 100% uitval is. Nee. Wat er nu is, dat zal blijven. Alleen het nieuwe, dat moet op IPv6 worden gebouwd. Ja. En afhankelijk van wie de partijen zijn met wie je communiceert. In Azië is men al jaren niet meer geïnteresseerd in IPv4. Want die hebben het al lang zien aankomen. Dus die dachten, ja, als we nu een behoorlijk bedrijf gaan opzetten. En we komen halverwege de groei, komen erachter dat het niet meer lukt binnen IPv4. Dan kunnen we maar beter vanaf dag 1 meteen IPv6 doen. Dus met die bedrijven kon je nu al niet praten. Maar goed, dat is heel ver weg. Dus daar heb je misschien zoveel mee te maken. Maar dat komt dichterbij. Ja, interessant. Goed. Nou, ik vind het wel een mooie afsluiting van deze podcast. En we gaan volgende week weer de tellerstand even doorgeven. Ja, dan zijn we een week verder. Let op, mensen. Ja. Hey, we gaan elkaar spreken. Alsnog nog een keer Luc Beterschap, als je dit zit te luisteren. En alle luisteraars, hartstikke bedankt voor de aandacht. En tot volgende week.